Mă trezesc plângând de dor și-aș bea ceva ca să mor, că fără iubirea ta nu pot rezista. Ai plecat și nu mi-ai spus, sufletul mi l-ai distrus. Cât oftez și tot nu mi-e de ajuns. Ce iubire blestemată, de ce sunt bătut de soartă? Nu credeam că am să te pierd vreodată. Chiar dacă tu ești departe, te aștept până la moarte. Te aștept plângând în miez de noapte. Ce iubire blestemată, de ce sunt bătut de soartă? Nu credeam că am să te pierd vreodată. Chiar dacă tu ești departe, te aștept până la moarte. Te aștept plângând în miez de noapte. Ai uitat când îmi spuneai că doar pe mine mă ai. Eu credeam că sunt iubit, dar tu m-ai mințit. Dar fi să te întorci acum, nici o vorbă n-am să spun, fiindcă te iubesc ca un nebun. Ce iubire blestemată, bătut de soartă. Nu credeam că am să te pierd vreodată. Chiar dacă tu ești departe, te aștept până la moarte. Te aștept plângând în miez de noapte. Ce iubire blestemată, de ce sunt bătut de soartă? Nu credeam. Până la moarte te aștept plângând în miez de noapte.